أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sa'd İbni Cünade radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne şühedâ el bahri eftalu indallâhi teâlâ min şühedâ il ber. Gerçekten denizde şehit olanlar Allah yanında karada şehit olanlardan sevap bakımından faziletleri daha fazladır. Öyleyse hemen deniz savaşına mı? Bu anlama gelmez. Zaten kimin, nerede, ne zaman şehit olacağına kimin garantisi olsun? Hatta insanlık tarihinin örnek komutanlarından biri Halid bin Velid Hazretleri anlatıldığı kadarıyla hayatı boyunca hiç mağlup olmamış komutan ünvanıyla tarihe geçmiş birisi. İşte Halid bin Velid ölüm döşeğinde yatıyor ve hayıflanıyormuş. Bunca uğraşıya rağmen şehadeti bulamadım diye. Hatta vücudunda yara bere olmayan yer yokmuş. Yaralanmamış tarafı kalmamışken ama cihat ortasında savaş meydanında yani bizzat savaşırken şehit olma imkanıyla öyle ölüm istiyormuş, bulamamış. Öyle ya, kimin bizzat şehit olacağını Allah'tan başka kim bilecek? Fakat şöyle bir müjdeli haber var bize aleyhissalatü vesselam'dan. Der ki ümmetimin çoğu şehit olarak haşrolunacak. Tabii bakıyoruz hayata, bu neyin nesi dememiz gerekiyor. Elbette merak anlamına değilse sorgulamak değil, sonra anlıyoruz. Mesela yine aleyhissalatü vesselam diyor ki, insanlar eğer gerçekten Allah yolunda çarpışmayı, savaşmayı, şehit olmayı cidden isterler ve de ama buna rağmen yataklarında vefat ederlerse onlar da yine de şehittir. Bir de hani başka hükmü şehitler vardı ya, savaş ortamında ama düşman mermisiyle ölmemiş, düşman kılıcıyla ölmemiş, düşman okuyla ölmemiş ama Müslümanlara yardım için, haber göndermek için veya karşı taraftan haber alabilmek için sudan karşı karşıya geçerken ölmüş ve boğulmuş. İşte onlar da şehit. Fakat işte böyle bir şehadet de değerlendirme yine İslam yapacaktır elbette. Şehidin diğerlerinden daha üstün olduğunu söyleyen İslam, hangi şehadetin daha üstün olduğuna da şöyle beyan veriyor. İnne şühedâ el bahri, gerçekten yani denizde şehit olanlar, eftalu indallah, Teala Allah katında daha faziletlidir. Min şühedâ il berri, karada şehit olanlardan onlar daha faziletli. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Ennâsu me'adinu vel irku dessâsun ve edebu su'i ke irki su'u. İnsanlar madenler gibidir. Bunlarda bir takım vasıf ve hasletler gizlidir. Soy, sop işi ise aldatıcıdır. Kötü edep, kötü huy, kötü ırk gibidir yani. Aleyhissalatü vesselamın insanların madenlere benzetilmesi şeklindeki ifadeleri karşımıza çıkıyor bazen böyle. Mesela geliyor bir grup soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Diyorlar ya Resulallah, insanların en şereflisi, en üstünü kimdir? Onlara cevabı her zaman olduğu gibi etkâhum diyor Peygamberimiz. Yani en müttakileri. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkarsa, kim Allah'ın dediğini taşmak istemez ya da işte bu onun için bir endişeyse, kim takvalı davranırsa, kim yolunu, cennet yolunu Allah tarif eder hakkıyla, sadece ben onunla bulurum bu işi diyorsa, işte en iyisi odur. Yani en şerefliniz. Arkasından sahabe diyor ki, veya o gelen grup, Ama ya Resulallah, leysa an hâzâ nes'elük. Ama ben bunu sormuyorum. Yani biz bundan sormadık, o değil bizim dediğimiz. Yani insanların şeref olarak en şereflileri yani kimler acaba? Bunun üzerine diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Yusuf Nebiyullah, İbn-i Nebiyillah, İbn-i Nebiyillah, İbn-i Halilillah. Yani eğer sizin şereften kastınız soysopsa, onların da en şereflisi Yusuf aleyhisselamdır. Çünkü kendisi peygamberdir, babası Yakup aleyhisselam peygamberdir, babası İsa aleyhisselam peygamberdir. Onun da babası İbrahim aleyhisselam Halilullah peygamberdir. Öyle olunca en şereflisi odur. Ama gelen grup tekrar benzerini söylüyorlar. Ya Resulallah, leysa an hâdâ nes'elük, ama bizim sorduğumuz bu değil. Bu sefer aleyhissalatü vesselam diyor ki, fe'an me'adinil arabi tes'eluni. Ha, meğer siz Arap'ın madenlerinden soruyor musunuz? Yani yapı olarak, karakter olarak insanı, madenini soruyorsunuz. Hıyaruhum fil cahiliye, hıyaruhum fil İslam. Ama izâ fakuhu. Eğer siz onu soruyorsanız, o zaman cahiliye döneminde de o adam hayırlıdır. İslam dönemine geçince de elbette aynı adam hayırlıdır. Ama Müslüman olurlarsa, yani cahiliye döneminde, İslam'dan önceki dönemde kim hayırlıysa, iyi biliniyorsa, böyle şahsiyetli biliniyorsa, edepli terbiyeli biliniyorsa ya da karakterli biliniyorsa, firasetli, basiretli biliniyorsa, o adam yine hayırlı olmaya devam eder ama Müslüman olursa o elbette öncelikli olacaktır, diyordu Peygamberimiz. Demek ki insanlar galiba sanki, yani öyle bir delilli sözüm gibi anlamayın, sanki nereden alınmışsa toprakları insanların o toprağa benziyor gibi. Hani var ya, topraklarda damar damar olur, böyle renk renk, çeşit çeşit. Kimisinin çamuru güzel olur, kimisinin hamuru güzel olur filan. Kimisi aynı tohumu ekince farklı bitki verir. Yani o bölgenin domatesi farklı, öteki bölgenin farklı, aynı tohum kullanılsa da filan ya. İşte sanki öyle insanlar da. Aynı söz, aynı hareket, aynı tavır, herkeste aynı tepki veya aynı endişeyi ortaya çıkarmıyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Unzuru ila men huve esfelu minkum ve la tanzuru ila men huve fevkakum fe innehu ecdaru en la tezdaru ni'metallahi aleykum. Dünya varlığı konusunda, dünyalık konusunda, İmkanlar konusunda, size verilenler konusunda, sanki yani sorular konusunda, imtihan sorularınız konusunda sizden aşağı olanları düşününüz. Hep sizden daha üstün olanlara bakmayınız. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hakir görmemeniz konusunda en layık olan durum budur. Ne dersiniz? Daha alçağa bakmak, daha yükseğe bakmamak. Yani falan adam benden daha alçak anlamına geldi mi öyleyse? Öyle değil tabii. Mesela eviniz var. O konuda ne yapacaksınız? Sizinkinden daha az müsait şartta olan evlere bakacaksınız. Çünkü o nimet sizin için önemli olmalı. Yani eğer siz Allah'ın size tanıdığı bir hak olarak o evinizin kadruk kıymetini bilmek istiyorsanız onu bulamayanlara bakınız. Peki sofranıza koyduğunuz yemek, onu bulamayanlara, daha alt kademedeki olanlara bakınız. Peki altınızda sizi bir yerden bir yere götürmek için kullandığınız vasıta, ayakkabınız mesela, onu bulamayanlara bakınız. Ya üzerinizdeki elbise, hepsi hepsine var ne yoksa, yani dünyalık konuda hep sizden aşağıdakilere bakınız ki, eğer yukarıdakilere bakarsanız siz Allah'ın size olan nimetinin kadru kıymetini bilemezsiniz. Peki her konuda mı? Elbette her konuda, dünyalık konusunda. Zaten lüks ve israfa dalmamak için insanların böyle bir planı olmalı. Çünkü eğer insanlar kendilerinden hemen bir gömlek üste bakarlarsa bakmışlar ki uçuyorlar. Fersah fersah ötelere doğru. Ama hiç olmazsa kendilerinden bir gömlek aşağıdakine bakarlarsa yükselmek çok az olur. Durdurabilirler kendilerini biraz, frenleme imkanları olur. Ne dersiniz? Şöyle bir hesaplayın. Evinize yiyecek olarak neler alıyorsunuz? Kendinizden bir kademe üstün gibi gördüğünüze bakın, bakın ne hale geleceksiniz 3 ay 5 ay sonra. Peki bir kadem alttakine bakarsanız yine 3 ay 5 ay sonra ilerleme, gerileme, bir hareket, bir değişiklik olacak ama bu çok fazla olmayacak. Yani haddi aşmayacaksınız belki de. Daha alta bakarsanız daha dengede olabileceksiniz tabii. Elbiseniz, eşyanız, malınız, mülkünüz, dükkanınız, tezgahınız, çevreniz, insanlar, bilenler, tanıyanlarınız, her şeyinizle beraber Allah'ın size dünyada nimet olarak yani imkan olarak verdiği kulluk yapın diye sunduğu bütün her şey konusunda sizinki kadar olmayanlara bakınız ki sizinkinin kadru kıymeti belli olsun. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. İn kâne şûm fî şeyin fefid dâri vel mer'eti vel faras. Bu rivayet böyle. Eğer bir uğursuzluk, eğer bir düzensizlik, eğer bir yoldan çıkış sebebi olarak şömalzılık söz konusu olsaydı, bu olsa olsa evde, kadında ve atta olurdu diyor Peygamberimiz. Peki hani bunun olsaydısız olan rivayetleri ikisini beraber anlıyoruz. Yani atta, avratta ve bir de evde veya silahta uğursuzluk vardır şeklinde anlaşılınca da yani olsa olsa bunlar da olur demektir şeklinde birleştiriyoruz. Peki ne demek yani? Uğursuzluk ne? Bir şeyin bizimle beraber oluşu bizim düzenimizi bozarsa. Galiba bu ve benzeri hadislerde şöyle anlasak bize hayır getirir mi dersiniz? Mesela ev konusunu öne alalım. Çünkü Peygamberimiz önce dar demiş. Eğer insan ev edinmeyi, ev sahibi olmayı, yani bir evinin olmasını kafaya takarsa, her şeye rağmen ama evim olsun derse, ne olursa olsun benim evim olmalı derse, o ev ona hayır getirmez. Bunu gördünüz değil mi çevrenizde de? İşte uğursuzluk odur zaten. Yani eğer adam hayatının merkezi haline getirmişse evi veya karısını veya atını her şeyi zannediyorsa o zaman o ona hayır getirmez, düzenini bozar. Çünkü kafaya takmıştır. Gece onu, gündüz onu düşünüyordur. Kenarından, köşesinden ne olur olmaz diye uykularını kaybediyordur. Mesela adam atı konusunda, hadi bugün at olmayınca diye araba örneğini verelim mi? Ama mesela arabası konusunda alıp geliyor arabasını, kapısının önüne park ediyor. Bakıyorsunuz bir saat sonra yeniden bir göz, bir kafa uzanmış, yerinde duruyor mu araba diye bakıyor. Gece yarısından sonra bir kere daha, sabah namazından bir saat önce bir daha, sonra bazen etrafında şöyle bir kere dönüyor. Öyle bir hadis okumuştum ama yerini hatırlamıyorum. İnsanlar kıyamet yaklaşınca mallarının etrafını tavaf edecekler diye. Sanki yani ev yaptıran adamlar da görüyorsunuz. Sabah geliyor, şöyle etrafını bir dolaşıyor, sonra bir daha dolaşıyor. Sabah kalkıyor, arabasının etrafını bir dolaşıyor, sonra bir daha dolaşıyor. İşte uğursuzluk denilen şey budur yani. Hayırsızlık, bereketsizlik olmaz mı? Sen kafaya takmışsın evi. İlla da ev ama mutlaka ev diye yani namus ve iffetinden fedakarlık mı hoş görmüşsün? Çoluk çocuğunu ihmal mi hoş görmüşsün? Bakara Ali İmran'a ayıracağın zaman mı vazgeçmişsin? Buhari Müslim'le beraber olmak mı olsun demişsin, olmayabilir demişsin. Sonra ev edinmek konusunda her şeye rağmen ev demişsin. O ev sana uğur mu getirir, uğursuzluk mu bak bakalım. Ama zaten uğur ve uğursuzluk İslami bir terim değil diyorsanız, Türkçe'de başka bir kelime bulamadığımdan dolayı söylüyorum. Değilse elbette öyle bir şey yok şu anda. Peki ya aynı şeyler? Aman Allah'ım, ne kadar çok örneği var piyasada. Kadına yani karısına kafayı taktı mı delikanlı dünya dursun istiyor. Her şey bir tarafa, hanım sultanı bir tarafa. Annesi mi? Bir dakika anne. Baba mı? Dur baba öyle değil. İnsanlar mı? Programlar mı? Önceki dünyası mı? Arkadaşları mı? Dostları mı? Dini mi? Diyaneti mi? Kur'an'ı mı? Sünneti mi? Ne olursa olsun. Ama önce hanım sultanının gönlü olsun derdinde olunca artık insanlar onda uğur mu buluyorlar, uğursuzluk mu anlamıyorum. Hele bir de hafazan Allah, Allah kötüsünden saklasın. Hanım sultanımız haberimiz oluyor ki meğer ki hamile kalmışsa tamam artık her şey bir yana. Dünya değil evren dursun o zaman. Çünkü sanki tabir caizse Mehdi doğuracak. E sonra ne olacak? İşte her şeyi ona göre ayarladı mı delikanlı? Tamam, işte ona uğur da getirmez, uğursuzluk da getirmez. Hayır getirmez ki bereket getirsin. At için, kadın için, ev için, silah için, insanların böyle hayatımın tamamıdır demeleri gerekir mi? Yani o değilse öteki, olmazsa beriki olmaz mı? Bırakırsın, değiştirsin. Yani hanımı değiştirmek, yani vefat edince kafayı bozanlara ithaf edeyim ben de bu sözümü. Mesela ben bir tanesini tanıyorum. Belki sizin yüzlerce tanıdığınızdan biridir bu. Hanımı vefat etti beyefendinin. Öyle ya, haşa ve kella Allah yanlış yapacak değildi ama buna göre ters oldu galiba. Günlerini, bazen gecelerini mezarlıkta geçirmeye başladı. Yıllarca, 2-3 yıl. Yani gelirdi, gece sabaha kadar, bazen 12'ye 1'e kadar mezarının başında. Ne? Onu çok seviyormuş. Aman Allah'ım ne kadar. Hatta hani çocuklarının da boynu bükülmesin diye yeni bir eş buldu, bir başka hanımefendiyle evlendi. Onu filan ne gözü görüyor, ne gönlü istiyordu. Ya o mezardaki neydi gönlü? Hep o. Şimdi söyleyin, bu kadın ona uğur mu getirmiş, uğursuzluk mu, hayır mı getirmiş, hayırsızlık mı? Hep öyle olmaz mı? Ev konusunda öyle değil mi? Yani takmışsa insanlar kafaya o evi, her şeye rağmen o ev. Ama mesela bu tür kafaya takılan evler bazen göçü veriyor, bazen çökü veriyor, bazen depremde, bazen yangında, bazen hayatının tümünü vakfettikten sonra iflas edince onun parası diye, hatta borcunu ödemeyecek planda işte böyle harcamalar oluveriyor yani. Tekrar edelim, bir şeyde uğursuzluk olsaydı evde, kadında ve atta olurdu. Bu hadis bana bir başka hadis hatırlattı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri müsnedini almış. 3. cilt 444. sayfa. Hatta aynı hadissiz Abdurrazzak'ın Musannef'inde de bulabilirsiniz. 10. cilt 387 ve 88. sayfalar. Aynı şekilde Abd ibn Humeyd'in müsnedi var. 129. sayfada var aynı hadis. Yine Heysemi Mecmu'z Zevadin almış. 8. cilt 36. sayfa. Peki neden diğer hadislerde bu kadar uzun uzadıya kaynak bilgisiyle karşı karşıya bırakmıyordum sizi? Ama bir bakıvermenizi istedim. Yani bazen de öyle olsun. Haddesena Abdullah diye başlıyor rivayet. Sonra o ondan, o da ondan rivayet edip an Zeyd'in, Zeyd ibn Selam an ceddihi olmuş. Yani Zeyd bin Selam dedesinden rivayet ediyor. Diyor ki dedesi kal كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِبْنِ شِبِلٍ Muaviye Hazretleri, Abdurrahman bin Şibil radıyallahu anh'e mektup gönderiyor. Diyor ki, اَنْ عَلِّمْ اَنَّاسِ İnsanlara öğret diye, مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den neler duydun, dinlediysen onları öğret diye, Muaviye Hazretleri Abdurrahman bin Şibil Hazretlerine bir mektup gönderiyor. O da feceme ahum öğretici insanları toplayıp fekale onlara diyor ki inni semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi duydum ki yakul şöyle diyordu. Rivayet böyle. Demek ki sahabenin böyle bir endişesi var. Herkes birbirine aman duyduğunuzu nakledin, din kaybolmasın, insanlar daha iyi anlar hale gelebilirler belki. Bizim bilmediğimiz yönleri vardır hadislerin, toplumsal ya da ekonomik boyutta düzenlemelerini biz bugün anlamayabiliriz. O gün yaşayanlar kendilerince anlasınlar, din ortadan kaybolmasın, onların dönemine ait belki bilgiler vardır içinde hadislerin. Onları, insanları toplayın, öğretin, anlatın diye Hazreti Muaviye, Hazreti Abdurrahman bin Şibil'e haber gönderiyor. Mektup gönderiyor ve diyor ki, اَلْعَلِّمِ النَّاسِ insanlara öğret. مَا سَمِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğun şeyleri insanlara öğret deyince o da fecema ahum onları topladı, insanları bir araya getirdi. Onların karşısına dedi ki, اِنِّي سَمِيَةُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَقُولْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i duydum ki şöyle diyordu. Ne diyormuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bu toplumsal düzenlemede bir özel sanki formül gibi geldi hadis. Beraber dinleyelim. Teallemul Kur'an. Önce diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı öğreniniz. Fe izâ alimtumuhu, onu öğrendiğinizde ki teallemtumuh şeklinde de bir rivayetini görüyoruz. Aynı hadisin ikisini beraber söyleyelim. Kur'an'ı öğrenip öğretiniz. Onu öğrenip öğrendiğinizde fe lâ ta'lû fî ve lâ tecifû an وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ. Kur'an'la ilgili özel yasalar koyuyor aleyhissalatü vesselam. Kurallar koyuyor. Sakın ola onda haddi aşmayınız. Guluv yapmayınız. Yani Kur'an konusunda dengede durunuz. Nerede olduğunuzu biliniz. Siz öğrenme makamındasınız. Siz kulsunuz. Rabbinizin, Halikinizin, ilahınızın huzurundasınız. Onu öylece biliniz. Haddi aşmayınız. Düzeni bozmayınız. وَلَا تَجْفُوا عَنْ Sakın ha cefa etmeyiniz, o Kur'an'a zulmetmeyiniz, nerede olacaksa orada tutunuz, hangi konumda istiyorsa sizi orada olunuz. وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Onu kemirmeyiniz, onu bir uçtan tutup yemeyiniz, çok bulup da azaltmayınız ya da onu sadece yeme konusu yapmayınız, davetlerinize, ziyafetlerinize araç etmeyiniz. وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ Ve de onu az zannedip çoğaltmayınız, üretmeyiniz. Yani kendi kendinize çoğaltma iddianız olmasın, sevdanız olmasın. O kadardır, öylece biliniz. Sümme kal, sonra ikinci bir bölüm olarak aleyhissalatü vesselam dedi ki, İnnet tüccar humul füccar. Bütün ticaretçiler anlamına mı, ama tüccarlar var ya, ticaretle uğraşanlar, işte onlar hep füccardır, cehennemliktir. Fasık ve facirin tekidir onlar. Bunu okuyunca, ben bu hadisi bir haftadır filan şöyle Müslümanlara okuyorum, hemen itiraz geliyor, bir dakika filan diye. Ama üzüldüğüm bir taraf, itiraz etmelerine üzülmüyorum ama itirazları vahye dayalı değil. Bakın sahabe de itiraz değil ama hemen soru veriyorlar. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Yani şöyle bir itiraz edin. Aa, olur mu öyle şey ya? Böyle laf olmaz. Peygamber bunu dememiştir. Uyduruktur. Demeyelim. Bakın sahabe nasıl soruyorlar. Diyorlar ki قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمَا اَلَيْسَ قَدْ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Yani biz biliyoruz değil mi ya, Allah alışverişi helal kılmıştı fakat, yani haram kılınan faizdi, faizcilikti, ama ticaret alışveriş demektir. Alışverişin yapıcısının adına tüccar diyoruz biz. Öyle olunca bu nasıl cehennemlik olur, anlatır mısın? Madem ki sen dedin bir yönü vardır bunun diye. Dinin söz sahibi olarak peygamberi bilip soruyorlar. Öylesi güzel değil mi zaten? Adam kendi öğrendiği kıt kanaat dinine aykırı buldu mu bir söz, çiziveriyor, tamam. İsterseniz Allah falan ayet veya falan surede dedi demeden nakledin, onu da siler anında. Çok cömerttir insanlar, çok da cesur üstelik. Ama bakın sahabe ne kadar temkinli ve ne kadar güzel soruyorlar. Üstelik ne kadar şahsiyetli bir soru. Evet ya Resulallah, öyle dedin, anlıyoruz, tamam, demek ki tüccar füccar imiş. Demek ki tüccar cehenneme gidecekmiş, anladık. Ama bu, hani bizim önceden bir bilgimiz vardı biliyorsun. Allah alışverişi helal kılmıştı, bunu senden öğrendik. Ve de Allah'ın haram kıldığı şey ticaret değil, riba idi, yani faizdi, onu da biliyoruz. Ama bu şimdi dediğin ne? Bunu anlamak istiyoruz ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, o gönüller sultanı, o rahmetellil alemin, o diyor ki, bela, evet evet, aynen dediğiniz gibi, o konuyu ben ortadan kaldırmış değilim bu sözümle. Ya da Allah haber gönderdi, alışveriş artık haram kıldı diye söylemedim, ya da alışveriş faiz gibidir demedim, demem de elbette, elbette sizin dediğiniz gibi, fakat ve lakinnehum, fakat buradaki tüccarı siz hayatınızda aklınıza gelen bütün tüccar olarak anlamayın. Bu tüccar, yani füccar olan tüccar, cehennemlik olan ticaret sahipleri, yahlufun ve ye'semun, yani hep yemin billah ederler, günaha girerler. Hep anlaşma yaparlar, günaha girerler. Hep ticaretler onların günah içindir. Yani günah kazandıran bir ticaretle meşgul olan tüccar, humul füccar. Demek ki bir ticaret mantığı ama bizi günaha sokuyorsa, bir anlaşma zemini ama sözden caydırıyorsa, ama bir yemin mala rağbet kazandırsa da yalan yere ise veya yasak yere ise, işte bunu yapan tüccar füccardır. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Sümme kal, sonra dedi ki, innel füssak hum ehlun nar. Füssak olanlar, yani fasıklar, fesaka denilenler, işte onlar da ateş ahalisidir. Yani cehennemin ahalisidir onlar. Kalu ya Resulallah, yine soruyor sahabe, ve menil füssak. Peki, biraz önce anladılar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden farklı bir kastı olabilir ya da açılımı değişik, anlamadıkları bir alanda olabilirmiş ya. Hemen soruyorlar bu sefer. Yani düşmemek için belki önceki yanlışa. Peki ya Resulallah, fussak kimdir? O sizin dediğiniz fasıklar güruhu kim ola ki onlar cehennem ehli olacakmış? Kal en-nisa'u, onlar kadınlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Hayda, şimdi söyleyin bakalım, çok radikal İslamcı öz Muhammedi çizgide ciddi Müslümanlara anında şutlamazlar mı bu hadisi? Ama lütfen az biraz sabretsinler. Nasıl olsa ben şöyle dört duvar arasının arkasında gizli kapalı bir yerde, yani orası stüdyo diyorlar, o anlamda gizli değilse bak sizinle konuşuyorum. Orada konuşuyorum ya, nasıl olsa şimdilik bana müdahale etmiyorlar. Az biraz sabırlı olsunlar. Bakın fussak kadınlarmış. Sahabe yine aynı nezaketle, aynı edep ve terbiye dahilinde aynı güzel yöntemle soruyorlar. Galu ya Resulallah, elesne ummahatuna ve benatuna ve ahavatuna. Ama ya Resulallah, elesne şeklinde olabilen ibare ya da eveleyse şeklinde de rivayet edilmiş. Yani eveleyse ummahatuna ve benatuna ve ahavatuna, o kadınlar dediğiniz, o füssak dediğiniz, o ehlün nar olarak tarif ettiğiniz kadınlar, yani bizim annelerimiz, o kadınlar, ama bizim kızlarımız ve de bizim kız kardeşlerimiz değil mi ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam, hayır diyecek hali yok ya. E kadın dediğin kim ki? Ya senin karındır, ya ötekinin kızıdır, ya berikinin kız kardeşidir, ya ötekinin anasıdır. Yani kadın ha halamdır, belki teyzemdir ya da komşu kadındır, ama bunlar değil mi? Anamız, kızımız, kız kardeşimiz. Başka ne ola ki? Bu üç sınıftan başka mıdır kadın? Hayır kesinlikle. Kal bela, evet öyledir diyor aleyhissalatü vesselam. Ama velakinnehunne, öyle kadın dedik diye bütün kadınları Hazreti Havva'dan başlayıp bu dairenin içine koymayın. Ama bu kadınlar اِذَا اُوْتِينَ لَمْ يَشْكُرُنْ, yani hangi bu kadınlar? Ehlün nar olan kadınlar, füssak olan kadınlar, şu özellikleri taşıyan kadınlardır ki onlar, yani füssak olan kadınlar, kendilerine verilince teşekkür etmezler. Ve اِذَا اُبْتُل۪ينَ لَمْ يَصْبُرُنْ, yani İmtihana tabi tutulunca, başlarına bela ve sıkıntı gelince de sabretmez, feryat, figan, isyan ve itiraz ederler. Söyleyin şimdi, böyle bir kadın nereye gidecekmiş? Peygamberimiz cehenneme diyor. Anneniz olsa da, ama ne yapayım? Ya kızınız, ya da benim kız kardeşim o kadar fazile, o kadar saliha ki, ama o kadar hafize ki, ama efendim o kadar ahlaklı. Tamam, ama eğer bir şeyler verilince teşekkür etmiyorsa, bir şeyler alınınca da sabretmiyor, dayanıp direnmiyorsa, işte onlar da ehlün nardır diyor aleyhissalatü vesselam. Peki yani kadınlar böyle durumda cehenneme gidecekti, erkekler nereye gidecek? Ama şimdi yani peygamberimize şöyle mi diyelim? Ya Resulallah, valla sana yakıştıramadık mı diyeceğiz haşa. Sen böyle kadınları ayrıca zikrettin mi bizim tüylerimiz diken diken oluyor, derilerimiz sertleşiyor, kafamız bulanıyor, gönlümüz dalgalanıyor. Yani ne zaman kadın dersen lütfen Allah aşkına hemen arkasından bir de erkeği kötüle de, eğer kadın kötü durumdaysa ya da kadının bir meziyeti varsa bir de erkeğinkini say da, biz değilse yani konuyu biraz daha anlamak için zorlanıyoruz mu diyecektik. Yani anlatılan böyle. Burada kadının bu özelliğini anlasak sonra, bakın ey kadınlar siz böylesiniz değil. Ey erkekler bilin ki kızlarınız, kız kardeşleriniz ve anneleriniz böyle olabilir. Onları eğitin anlamına, yük erkeklere yüklenmiyor mu aslında? Kadınlar da iyi olsunlar tabii. Ve sümme kal aleyhissalatü vesselam, son bir bölümle bir düzenleme daha ortaya koyuyor. Diyor ki: "Yüsellimur rakibu alel racil ve'r racil alel calis ve'l akal alel ekthar femen ecabe's selam kâne leh ve men lem yücib fela şey'e leh." Yani selamlaşma, sosyal bir diyalog olarak selamlaşma yöntemini belirliyor. Binitli yürüyene selam versin, verir. Çünkü liyüsellim şeklinde de bir rivayeti var. Yürüyen oturana selam versin. Az çoğa selam versin. Ama şunu bilin ki femen ecabe selam kânele, kim verilen selama cevap verir, icabet ederse, alırsa selamı, o onun lehinedir. O sevabını alır götürür. Ama ve men lem yücib fela şeyele, kim de icabet etmez, cevap vermez, selam almazsa, yani ilgisiz davranırsa, onun da kazanacağı hiçbir şey kalmamıştır. Bu hadisi yeniden özetliyorum. Muaviye Hazretleri Abdurrahman bin Şibil'e haber gönderiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup öğrendiğin hadisleri insanlara öğret diye. O da topluyor insanları ve onlara diyor ki peygamberi duydum ki şöyle diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 4 kural koyduğu bir hadis bu. Birincisi Kur'an'ı öğreniniz diyor aleyhissalatü vesselam. Hem kendiniz hem başkaları planında Kur'an eğitimini yapınız. Eğer Kur'an'ı öğreniyorsanız, öğretiyorsanız sakın ha onda haddi aşmayınız. Düzeni bozmayınız. Ona cefa etmeyiniz, haksızlık etmeyiniz. Nerede olacaksa orada tutunuz. Onu çok bulup azaltmayınız, az bulup çoğaltmayınız, kemirmeyiniz ya da artırmayınız. Sonra diyor ki tüccar onlar cehennemlik. Ticaret erbabı olanlardan cehennemlik olanlar vardır. Sahabe konunun boyutunu anlamak için soru veriyor. Ama ya Resulallah, yani alışveriş helaldi, faiz haramdı, biz bunu biliyorduk. Bu dediğinin boyutu ne ola? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, evet alışveriş helaldir, faiz haramdır ama eğer ticaret ehli olanlar yemin billah ediyorlarsa, yalan yere ya da karşıdakini kandırmak için, galeyana getirmek için, ya da hep anlaşıyorlar, söz veriyorlar, verdikleri sözde durmuyorlarsa ve böylece günaha giriyorlarsa, günahkar olmayı ticaretlerinden kaynaklandırıyorlarsa, işte onlar füccardır. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, füssak olanlar, işte onlar ehlün nardır, cehennemin ahalisi onlar. Ya Resulallah kimdir füssak diye sorulunca, kadınlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yine sahabe işin boyutunu öğrenmeye soruyor. Ama ya Resulallah, hani şu kadınlar dediğin bizim bildiğimiz annelerimiz, kızlarımız ve kız kardeşlerimiz mi? Evet diyor aleyhissalatü vesselam ama onların hepsi değil tabii. Eğer verilince şükretmiyorlar, teşekkür etmiyorlarsa, eğer başlarına bela musibet gelince dayanıp direnmiyor, imtihanı kendilerinin olması istediği gibi olsundan yana iseler, değilse feryat figan ediyorlarsa, nasıl imtihana tabi olacaklarını kendileri belirlemeye kalkıyorlarsa, işte onlardır ehl-i nar olanlar diyor. Heyhat, böyle kadınlar var gibi geliyor. Kocası şöyle olsa razı ama çocuğu böyle olsa hepten razı. Geliri şu kadar olsa, evi bu kadar olsa, yani imtihan modelini kendi belirleyecek sanki. Ve son bir bölümle aleyhissalatü vesselam selamlaşmayı ayarlıyor. Diyor ki, binikli olan yürüyene, yürüyen oturana az çoğa selam versin. Selam alan sevaba nail olacaktır ama selam almayan eline bir şey geçmeyecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnnekum la tesa'ûne nâse bi envâlikum velâkin yesa'uhum minkum bastul veşi ve husnul huluk. Siz insanları mallarınızla tatmin etmeye gücünüz yetmez, muvaffak olamazsınız. Ancak onları güler yüz ve güzel ahlakla tatmin edebilirsiniz. Yani insanların ihtiyacını, mal konusundaki ihtiyaçlarını gidermeniz mümkün değil. Ama onların bir de güler yüze, tatlı dile, güzel ahlaka ihtiyaçları var. İşte bu konuda onlara yetebilirsiniz. Mesela bir tır dolusu az mı, bir gemi dolusu olsun. Altınınız ve gümüşünüz var. Bulunduğunuz köy ve kasaba için, öyle metropoller adına, büyük şehirler için falan demiyorum. İlan etseniz, ihtiyacı olan gelsin, süresini kendi belirlesin, borç veriyorum diye. Bir hafta kalır mı, dayanır mı dersiniz? Aman Allah'ım, duyan duyana, sıraya giren girene değil mi? Ne dersiniz? Karşılayabilir misiniz insanların ihtiyaçlarını? Hatta belki biraz mübalağa ama eğer bu insanların, şu toplumsal yapıdaki insanların ihtiyaçlarını gidermek konusunda onların mesela ortaklık dertlerine çare aramaya çalışsanız, namaza bile zaman ayıramayacak kadar meşgul olsanız hakkından gelemezsiniz. Ya da eğer bu insanların geçim problemini çözmeye çalışsanız, her müracaat edeni ciddiye alıp ilgilenmeye çalışsanız, ata evlat, karı koca, konu komşu, kim kiminle geçimsizse, siz onu iş edinseniz, öyle ki hiç de göz ardı etmeden ciddi alsanız, siz namaza bile zaman kalmayacak kadar uğraşsanız yine hakkından gelemezsiniz. Çünkü karşınızdaki size zaman vermeyecektir. Size ait zamanınız kalmayacaktır. Siz eğer insanların böyle yok efendim cin işi, şeytan işiydi, çarptım, çarpıldım gibi dertlerine çare aramak için ilgilenseniz, namazınıza, abdestinize zaman kalmayacak kadar hasta dolu piyasa. Yine aynı şekilde bir tır dolusu altın, gümüşünüz, mark dolarınız olsa, dağıtmaya çalışsanız yine hakkından gelemeyeceksiniz. Öyleyse, insanlara yapabileceğiniz yardımı ikiye ayırsanız, bir, onları gerçek dinle tanıştırmak konusundaki yardımınız, iki, diğerleri, diğerlerine teşebbüs etmeyin, zorlanırsınız. Ama bu sizin göreviniz, tatlı bir dil, güler bir yüz ve iyi bir ahlak. İşte siz onlarla beraber olun, onların buna gerçekten çok ihtiyaçları var. İnnel mu'mine le yudrikü bi husnil hulqi daracetel qaimi es-saim. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha öğreniyoruz, diyor ki, mümin gerçekten güzel huy sayesinde, yani ahlak güzelliği sayesinde, geceleri Allah'a ibadetle, gündüzleri de nafile oruçla geçiren, değerlendiren kimsenin derecesine erişebilir. Yani bir insan tüm gece baştan sona Allah'a ibadet ediyorsa, yani hiç uyumadan anlamına gelmez, gecenin son üçte bir uyanık kalınacaktı ya zaten bereketli olanı, bütün hayatının her gecesinin son üçte birini Allah'a ibadete ayırsa ve her günde oruç tutsa, yani baştan sona tam bir hayat orucu değil bu. Bir gün oruç tutacak, bir gün bozacak. Çünkü her gün oruç tuttu mu yasaktır, onu biliyorsunuz. İşte böyle bir adamın elde edeceği derece var ya, ibadet ve itaatın kendisine sağladığı sevap. Ama güzel ahlak sahibi birisi, Kur'an'ı ve sünneti yaşayan ahlak sahibi birisi, işte o derecede sevap kazanır. Şimdi kıyasladık mı o zaman gece namaz kılmayalım, yatsıya boş geç. Peki sabah, o da gece zaten, güneş doğmadan önce. Ama biz akşamı da güneş battıktan sonra kılıyoruz. Peki gündüz konusunda da öğle ve ikindi, bir de oruç. Biz bunların tümünü yapmak yerine ahlakım güzel olsun yeter. Hem öyle tertemiz ve güzel son model bir ahlak buldum ki ondan dahası olmaz. Herkes bakıp bakıp imreniyor, fevkalade güzel görüyor şeklinde anlamayacağız. Kur'an ve sünnette anlatılanın, yani peygamber biçimi yaşamanın güzel ahlak olduğunu bileceğiz. İşte böyle bir ahlak elbette salt, namazla, sadece oruçla edinilen sevabın kat kat fazlasını sağlayacaktır. İnna Allahu Teala leyumli liz-zalimi hatta iza akhadahu la yuflithu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala zalime bir süre cezasını geciktirerek mühlet tanır. Ki sonunda azaba uğramışsa, hak etmişse artık kimse kurtaramaz. Yani zalim kendisine bir dönem, bir süre tanınması konusunda şaşkına dönmesin. Bu kendisi için haşa karşı gelinmez bir güç olduğunu anlatmasın. Değilse Allah bir süre tanıyor, bir süre geciktiriyor cezasını. Biraz aklı başına gelsin diye, mazereti kalmasın diye, ne yaptığını bilsin, ne yaptığını düşünsün diye. Ama sonunda hak etti mi cezayı, Allah'ın gazabına, azabına uğrayacak mı? O zaman onu helak olmaktan, onu yok olmaktan hiç kimse kurtaramaz. İn Allah Teala a'ta kulli hakkin hakka. Ela la vasiyete li varisin. Allahu Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Uyanık davranın. Ama varise vasiyet yoktur. Bu hadis bu konunun dışında da bilgiyi gerektiren bir hadistir. Bir ön bilgi gerekiyor. Şöyle özetleyelim. Kur'an-ı Kerim Nisa suresiyle 7. ayetten 12. ayete kadar, hatta en son 176. ayet 13-14'te birlikte, miras hukukunu belirleyen büyük bir kitaptır. Ama Bakara suresi 180 ve 181. ayet. Ölüm anında anaya, babaya, yakın akrabaya belli bir biçimiyle takva sahipler üzerine hak olarak vasiyet etmesi istenmişti. Sonra gelen o Nisa suresi ayetleri, vasiyet değil de vasiyet edilmeden de kimilerinin mirastan hak sahibi olduklarını beyan etti. Yani bir insan ölünce, bir adam ölünce, karısı kalmışsa, oğlu kalmışsa, kızı kalmışsa, annesi babası kalmışsa geriye, oğlu kızı yoksa, kızının kızı, oğlunun kızı kalmışsa ya da amca dayı varsa, baba yoksa, oğlu yoksa, ki İslam'ın belirlediği bir miras hukukudur. Bu düzenlemede bizzat pay sahibi olanlar var ya, hak sahibi olanlar, tamam, Peygamberimiz diyor ki, artık anlayın, Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Ashab-ı feraiz diyoruz onlara. Onlar kendi haklarını alırlar. Fakat onlar adına vasiyette de bulunsak mı? Hani bir ayet vardı ya dedik, madem Bakara suresi 81. ayette işte böyle bir vasiyetten söz edilmiş ya madem. İşte o vasiyetten söz edilen ayeti şöyle anlıyoruz. Yani elbette bir vasiyet söz konusu ama eğer böyle akrabalık bağı, yani çok yakın oğlu kızı gibi olanlar ölen tarafından vasiyete konu edilmişse, diğerleri bunu kabul ederlerse tamam, onlar onu aynen uygularlar. Ama kabul etmezlerse bu sefer onların kabul etmeyenlerine zorla uygulatılmaz tabii. İşte bu iki ayetten dolayı insanlar yine de vasiyeti yerine getirsinler. Fakat ashab-ı feraiz denilen mirasta söz sahibi olanlara değil. Peki bu vasiyetler ne kadara ancak imkan var? Ne kadarını verebiliyoruz başkalarına? Ancak malımızın üçte bir kadarını, ki o bir başka hadiste beyan edilmiş idi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini öğreniyoruz. İnne li cevabil kitabi hakkan keraddis selam. Gerçekten bize gönderilen mektuba cevap vermek de selama mukabele etmek gibi haktır, görevdir. Yani birisi bize mektup yazmışsa, ona da aynen selam veren kişiye nasıl aleyküm selam demek zorundayız, selamını almak zorundayız, o mektubuna da cevap yazmak zorundayız. Bu sohbetimizin son hadisi olsun. Ebu Umame radıyallahu anh'tan, inne li kulli ümmetin rahbaniyeten ve rahbaniyetu ümmeti er-ribatu. Gerçekten her ümmetin bir çeşit ruhbanlığı vardır. Yani kendisini Allah'a adama yöntemi. Sosyal hayattan, tüm hayattan, her şeyden ele tek çekerek kendi başına Allah'ın kulluğunda yaşama imkanı, ortamı arama yöntemi vardır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, benim ümmetimin ruhbanlığı da ribattır. Yani savaş için memleketten, yurttan, yuvadan ayrılıp sınır boylarında Allah adına iş yapabilmeyi, kendine iş edinmek. Yani cihadın bir özel şekli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.